Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 30 marca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Rząd nie zostawi tej kwestii nierozwiązanej, mówi rzecznik Rady Ministrów po zawetowaniu przez prezydenta ustawy degradacyjnej. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego deklaruje zwołanie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa. Domniemany sprawca wybuchu w kamienicy na poznańskim Dębcu jest już w areszcie w Bydgoszczy. Być może trzeba będzie znaleźć inny sposób, lepiej doprecyzować pewne zapisy w ustawie, ale nasz rząd na pewno nie zostawi tej kwestii nierozwiązanej, powiedziała rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska po ogłoszeniu przez prezydenta weta do tzw. ustawy degradacyjnej. Zdaniem posłanki Prawa i Sprawiedliwości Anity Czerwińskiej prezydent uznał, że potrzebna jest głębsza refleksja nad weryfikacją osób, które miałyby być zdegradowane. Jak dodała w Polskim Radiu, problemem może być też procedura odwoławcza. Będzie to wymagało bardzo poważnej zorganizowania całego tego przedsięwzięcia, no bo sprawa jest rzeczywiście poważna i to oznacza, że czeka nas znowu debata na ten temat, czyli znowu po kilkudziesięciu latach na to nasze pokolenie spada ten obowiązek rozliczenia tamtych mrocznych czasów. Michał Szczerba z Platformy Obywatelskiej uważa, że z decyzją Andrzeja Dudy zgadza się duża część społeczeństwa. Myślę, że prezydent prowadzi politykę sondażową. Dokładnie wiedział, że Polacy sprzeciwiają się degradacji nieżyjących osób. Odpowiedzialności zbiorowej, która dotyczyła w tej sprawie dużej liczby żołnierzy zawodowych i ich rodzin. To spowodowało, że wybrał weto. Według ustawy stopni oficerskich i podoficerskich miałyby być pozbawione osoby, które działały na rzecz podtrzymywania reżimu komunistycznego i szkodę państwa polskiego. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego zadeklarowała w liście do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, że wykona ciążący na niej obowiązek zwołania pierwszego posiedzenia nowo wybranej Krajowej Rady Sądownictwa. Zaznaczyła jednak, że podtrzymuje wszystkie swoje zastrzeżenia, m.in. co do zgodności z konstytucją trybu wyboru członków KRS. Zdaniem Małgorzaty Gersdorf te zmiany mogą mieć istotne konsekwencje dla porządku prawnego w Polsce. Podejrzany o zabójstwo i spowodowanie wybuchu w kamienicy na poznańskim Dębcu spędził noc w bydgoskim areszcie. Tomasz J. będzie leczony w więziennym szpitalu. Do Bydgoszczy zawieziono go tuż po decyzji sądu, w którym aresztował go na 3 miesiące. O tymczasowy areszt dla 43-latka wnioskowała prokuratura. Jak długo Tomasz J. będzie przebywał w Bydgoszczy, nie wiadomo. Wszystko zależeć będzie od stanu jego zdrowia. Do Bydgoszczy trafił dlatego, że w poznańskim areszcie nie ma specjalistów leczenia oparzeń. Tutejszy szpital więzienny posiada oddział chirurgiczny, laryngologiczny, internistyczny. Specjaliści w Bydgoszczy zadbają więc o zdrowie 43-latka. A jeśli nastąpi znacząca poprawa, Tomasz J. będzie przewieziony do aresztu śledczego w Poznaniu. Przypomnijmy, w środę mężczyzna został przesłuchany. 43-latek usłyszał zarzut zabójstwa żony, znieważenia jej zwłok oraz spowodowania częściowego zawalenia się kamienicy na poznańskim Dębcu. Tomasz J. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu dożywocie. Bydgoszcz, Tatiana Adonis. W ruinach kamienicy znaleziono ciała 5 osób, 21 osób zostało rannych. Uwaga kierowcy, utrudnienia na A1 w kierunku Gdańska pod Grudziądzem. Na 101 kilometrze autostrady samochód uderzył w barierki. Strażacy uwolnili z pojazdu jedną osobę. Pas w kierunku Gdańska jest zablokowany. Utrudnienia są też na Nitce w kierunku Torunia i nie wiadomo, jak długo to potrwa. Na koniec meteory made in China. Fragmenty stacji badawczej Tiangong mogą spaść w weekend na ziemię. Chińskie władze uspokajają jednak, że większość stacji, nad którą naukowcy stracili kontrolę, spłonie przy wejściu w atmosferę. Chińskie władze deklarują, że w razie potrzeby natychmiast skontaktują się z władzami kraju, gdzie może dojść do upadku fragmentów stacji. Eksperci prognozują jednak, że większa jej część spłonie przy wejściu w atmosferę Ziemi. Dokładną trajektorię lotu stacji będzie można określić dopiero w chwili wejścia w atmosferę. Fragmenty Tiangong-1, które nie spłoną, z dużym prawdopodobieństwem zakończą lot w jednym z oceanów. Stacja Tiangong-1 działała na orbicie okołoziemskiej od 2011 roku. Gościła w tym czasie 6 astronautów. 2 lata temu Chiny poinformowały o utracie kontaktu ze stacją i braku możliwości sterowania jej lotem. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Do końca dnia na wschodzie i północy pochmurno i deszczowo, nad morzem wietrznie. Gdzie indziej dość pogodnie, od 4 do 13 stopni. Wieczorem i w nocy w centrum i na południu niewielki deszcz, na Podlasiu mgły. Na termometrach od minus 4 stopni na Suwalszczyźnie do 3 w centrum i 6 na Dolnym Śląsku. Sobota także mało wiosenna, w Łódzkiem nawet zagrzmi. W Koszalinie 5 stopni, w Augustowie 8, w Warszawie 12, w Rzeszowie 14, we Wrocławiu 15, a w Katowicach 16. Święta deszczowe i niezbyt ciepłe, temperatura nie przekroczy 10 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

Jest ta chwila na dramat, który bywa milczeniem. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. Krzykiem a ciszą, między tłumem a pustką, jest ta chwila na dramat, jak modlitwa, jak lustro. Między jednym a drugim, drżącym serca zabiciem, trwa ta chwila na dramat, którą nazwał Bóg życiem. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. Początkowo ten projekt miał nazywać się Pojednanie w Szprycności, potem Kolokwia Tischneriana. Ostatecznie zdecydowano się na najprostszy z możliwych tytułów – Tischner. Album zarejestrowano w studio Polskiego Radia Kraków S4 i S3, w studio, z którego mam dzisiaj przyjemność mówić do Państwa w tonacji trójki. Potem była premiera w ramach Studenckiego Festiwalu Piosenki. To był koncert 20 października 2006 roku i dzień później na 5. Festiwalu Wyszehradzkim we Wrocławiu. Na koncercie krakowskim wystąpił również Marian Opania, wspominając księdza Tischnera. A potem już w styczniu roku 2007 odbyła się seria koncertów zapowiadających wydanie płyty Tischner. Premiera albumu miała miejsce w rocznicę urodzin księdza Tischnera 12 marca 2007 roku. I nie mogę nie zaznaczyć, że koncertowe wykonanie albumu uświetniło 45. urodziny programu Trzeciego Polskiego Radia. Dokładnie 1 kwietnia 2007 roku. Zofia Kruszewska, Bartosz Gil, Piotr Metz. Dzisiejsza tonacja trójki pod hasłem Tischner. Jako że dziś premiera po 11 latach kolejnego albumu z księdzem Tischnerem w tytule. Nazywa się Tischner, mocna nuta. Od kilkunastu dni znamy Mietka. Mietek anielskim zachwycony dziełem czuje, że dusza w nim rośnie, a ona śpiewa i tańczy, na świecie się robi radośnie. Patrząc w zachwycie na swoje szczęście, rozkoszy wrota rozwiera, warkocz spleciony złotą koronę, uśmiech ust bladych rozświetla. Myśl sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Myśl sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Złocisty, co czule otula jej głowę. Jest ptakiem, co śpiewem zaczyna o świcie miłosną rozmowę. Czaruje wonią o zmierzchu, co z kwiatu bzu spływa białego. Bo ponad uczuciem miłości nie ma nic piękniejszego. Że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Myśl sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Pomysłodawcą tego albumu był Kazimierz Tischner, brat księdza Tischnera, który wypełniając wolę zmarłego założył Stowarzyszenie Drogami Tischnera i Rodzinę Szkół Tischnerowskich. Od lat dba o spuścizny wielkiego filozofa. Albumy Tischner i Tischner Mocna Nuta łączy co najmniej kilka rzeczy. Łączą osoby Wojciecha Waglewskiego i zespołu Trybunie Tutki. Łączy też pomysł na to, żeby były to teksty inspirowane prozą, myślą, poezją księdza Tischnera, a nie in extenso jego właśnie teksty. Ale na płycie Tischner Mocna Nuta pojawiają się też wykonawcy, których nie było na poprzednim projekcie. Wśród nich Zygmunt Staszczyk, który jest w studio przy Myśliwieckiej. Jesteś? Witam serdecznie. Cześć Piotr i wszystkich. Witam słuchaczy oczywiście. Upierasz się, żeby to był Zygmunt Staszczyk przy tym projekcie, jakby stawiając go trochę na innej półce niż swoją codzienną twórczość, no bo płyta jest niecodzienna, prawda? No tak, zostałem zaproszony pod koniec zeszłego roku przez Mirka Kowalika, zespołu Raz, Dwa, Trzy, który tutaj odegrał ogromną rolę. Przy tym albumie znałem jakby księdza Tischnera nie osobiście, ale jego myśli, jego punkt widzenia, jego otwartą, że tak powiem, ewangelizację i dużą tolerancję. I był mi bliski w jakiś sposób, jako postać w ogóle, więc mówiąc krótko, no zgodziłem się, nie znając jeszcze wtedy utworu. Potem utwór do mnie dotarł. Okazało się, że dotyczy przyjaciela księdza Tischnera, Mietka Lei, z którym chodzili razem, znaczy nie podobno, tylko na pewno do liceum. Nawet mieszkali w internacie razem, chyba w Nowym Targu. I zaśpiewałem ten kawałek w zeszłym roku w studiu Andrzeja Rewaka, będąc zresztą jakimś tam w trasie Steela. Dużo roboty było, ale mówię, po prostu trzeba to zrobić. I jestem bardzo, no, cieszę się, że uczestniczę w tym projekcie. Dzisiaj właśnie dotarła do mnie ta płyta. Jeszcze jej nie słuchałem, mam ją od 2 godzin ze sobą. Ładna bardzo okładka, skromna, ale taka z klasą, i towarzystwo zacne. Jorgos Skolia z Trybunie Tutki, Wojtek Waglewski, Kaja, wielu innych. No i myślę, że ludzie potrzebują dzisiaj przekazu. Jesteśmy mega zagubieni w tym wszystkim, jakoś we współczesności, w gonitwach różnych. Jest dzisiaj Wielki Piątek, no to już wiadomo, dla wierzących ludzi to jest bardzo ważny dzień, dla ludzi, którzy mają inny punkt widzenia, może mniej, ale generalnie refleksji czas i ta płyta jest w sam raz. O. W ostatnich latach zbliżyłeś się do Boga i otwarcie o tym mówisz. To pewnie jeden z powodów, dla których natychmiast przyjąłeś zaproszenie. No tak, no moja droga, nie jestem jakimś, wiesz, no na pewno człowiekiem wzorcowym, ale jest każda relacja jakby, wiesz, no, duchowa jest procesem i pewnego rodzaju drogą. No tak, jestem wierzącym człowiekiem, nigdy nie byłem też jakby otwarcie niewierzącym, natomiast no przyszło to do mnie jakieś 20 lat temu na nowo, jakby, nie wiem, spotkanie z Wojtkiem Jędrzejewskim, dominikaninem ze Służewca, gdzie po prostu byłem w ogóle w innej orbicie. I tak to już trwa. Mam, wiadomo, wzloty i upadki, no ale mam swoją podłogę przynajmniej, po której mogę chodzić. To jest trudny temat. Znam bardzo wielu ludzi, nikogo nie przekonuję, ale kiedy trzeba jakieś świadectwo wygłosić, więc jeżeli ktoś mnie pyta, to mówię tak, jestem wierzący. Natomiast nie będę się spierał z nikim, na rękę siłował. To jest sprawa naprawdę też indywidualna, no to jest wiara, to też jest pewnego rodzaju łaska, więc tak, no w jakiś sposób się mocuje po swojemu. Takie płyty budują też w jakiś sposób swój, taki jakiś mój własny stan ducha, bo one też jakby wzmacniają człowieka. A poza tym no jest teraz czas, że tak powiem, bardzo ważny dla chrześcijan, więc mówię tym Wielkim Tygodniu i fajnie, że ta płyta właśnie tak wylądowała w tym momencie w naszych rękach. Absolutnie mam znajomych bardzo różnych ludzi, w ogóle niewierzących, ateistów, buddystów, nie wiem, kompletnie z innych kultur, że tak powiem, i jestem za otwartością i za taką ekumenizacją, jakby mówiąc krótko, otwartą, ale sam jestem chrześcijaninem, katolikiem, więc nigdy się tego nie wstydziłem. Oczywiście powiedziałem o tym parę lat temu otwarcie i tak jest. Posłuchajmy utworu tytułowego i jeszcze wrócimy do rozmowy. Święty, wiatr wolny dół na Gorscycie. Zbójnik to był człowiek wolny, umiał cenić i szanować życie. Choć na przemoc odpowiadał przemocą, czasem źle używał swej siły. Tonąć się wśród anielskich chórów, w to oko za skruchę Bogu je miły. Gdyby zbójstwa nie było, a karcmarz jednego się zrabuje, u drugiego przepije. Muzykant komu by grał i łotko go dudki dostawał, a i szwargutne panny Radek je w karcmie zabawa. Choć dys im głałotulo, turnie i hole, trwać będzie pośród nos wolności mocno nuta. Miecza lewą nogą dostawać prawego ucha. Zwolnicką pieśń prawieków niech się kozdy słucha. Czasem wiatr duje, nim ma kłosiorzy ani pasterek, nikt tam już nie bacuje. Łódź nowi ludzie i nowe czasy, niech będzie w nas śmiałość dawno. Niech płynie modlitwa w te góry, kas, chronienie i wolność. Chodź ty z kim wałotulo, turniej i hole, trwać będzie pośród noc wolności mocno nuta. Nie trzeba lewą nogą dostawać prawego ucha. Swój niską pieśń praw wieków niech się głosy słucha. Chodź ty z lingua łotulo, turniej i hole, trwać będzie pośród noc wolności mocno nuta. Nie trzeba lewą nogą dostawać prawego ucha. Twój niską pieśń praw wieków niech się pozdy słucha. Jakby dla podkreślenia tego, co mówił przed chwilą Zygmunt Staszczyk o otwartości, o ekumenii, w utworze Mądrość i Głupota słychać było, pobrzmiewały echa tego, co kiedyś w Trybunie Tutki muzycznie i nie tylko zrobiły z zespołem Twinkle Brothers. Trudno o dwa dalsze od siebie światopoglądowo miejsca, które złączyły się w tamtym projekcie w jedno. Ksiądz Tischner był oczywiście wspaniałym, oczytanym intelektualistą, ale bardzo często wracał do takiej podstawowej, czarno-białej, góralskiej filozofii, gdzie właśnie czarne jest czarne, a białe jest białe. Zygmuncie drogi, jednak wyśpiewałeś tekst napisany przez kogoś. W przypadku tak ważnego tekstu, tekstu z tak istotnym przesłaniem, wczytanie się w cudzy tekst jest trudniejsze niż zaśpiewanie swojego pewnie. No tak, ale ten tekst mówi o takim odwiecznym dylemacie, pewnego rodzaju, nie wiem, może nie konflikcie, ale tym, co mamy w sobie, czyli ciało i dusza, i generalnie ciało jako ten szeregowiec, dusza jako ten kapitan, ale szeregowiec zawsze się domaga swoich, że tak powiem, swojego papu. I podoba mi się ten tekst, bo jest prosty, znaczy jest po prostu prostą opowieścią, taką, takie właśnie góralskie storytelling. Żona Mirka Kowalika jest odpowiedzialna za, że tak powiem, sparafrazowanie tych myśli księdza Tischnera w bardzo ładny sposób. Muzyka taka rytmen bluesowa jakoś to nie odbiega daleko od tego, co robiłem ostatnio z zespołem swoim Pilaf. Chciałem tam być, chciałem być w tym projekcie. Po prostu tekst absolutnie siedział w tej muzyce. Poza tym no, czuję, że robimy coś tutaj wspólnie z grupą artystów wartościowego. To jest po prostu mądra płyta i cieszę się, że w niej jestem. To nie jest tak, że ja muszę napisać. No, fakt jest, zauważyłeś to, że rzeczywiście no, większość rzeczy, które gdzieś tam firmowałem sobą, no to moje teksty, poza tam chyba polski przekład Glory, to Grabasz Grabowski Krzysiek zespołu Pijama Porno napisał, który ja zaśpiewałem. Ale no, tutaj nie ma kwestii jakichś ambicjonalnych. To w ogóle jest super, że jestem na tym albumie. Ale jest kwestia, którą chciałem zauważyć. Nie wiem, czy się zgodzisz, że jeżeli chodzi o te czarno-białe i takie podstawowe prawdy, a dziś jest dzień, w którym mówi się o tym częściej, to bardzo, bardzo dawno temu, nie pamiętam jak dawno, ale ty pewnie pamiętasz co do dnia albo nawet tygodnia, Miałeś tekst To wychowanie, który w tamtych czasach też wydawał się być trochę pod prąd i trochę niepopularny, bo to były czasy, kiedy buntowaliśmy się przeciwko temu, co jest wokół, a ty przypominałeś, że jednak coś pod spodem jest takiego najważniejszego. No tamten tekst miał, utwór Wychowanie Till Love ma wiele jakby znaczeń. To fakt, no i jakaś taka wrażliwość pewnie we mnie chłopaka była wtedy, znaczy chłopaka, dzisiaj jestem dorosłym mężczyzną, ale ta wrażliwość gdzieś tam została. Słuchaj, no też zawsze lubiłem jakieś takie filmy, książki ze znakiem zapytania, no nie wiem, właściwie te rzeczy, o które ludzie pytają, są te same od czasów, nie wiem, no greckich po prostu do dzisiaj, nie wiem, stąd popularność, stąd cały czas żywy jest Szekspir, nie wiem, Dostojewski, to są pytania o człowieka, o nasze własne demony, o Boga, o wołanie o Boga, bądź niewiarę, bądź po prostu bluźnierstwa. To wszystko jest w nas, to siedzi w nas. To są te podstawowe rzeczy, które no, gdzieś tam mnie zawsze w piosenkach czy w filmach interesowały najbardziej. Jeżeli już los bądź Bóg postawił mnie na scenie, to też się staram małą cegiełką, małą, jakoś tam pisać o tym, co wydaje mi się jest ważne. Tu nie chodzi o to, żeby się mądrzyć, tylko no oczywiście lubię muzykę pop, lubię fajne melodie, ale dla mnie najważniejsi są artyści z przekazem. Dlatego zawsze kochałem, nie wiem, Marleya, kochałem Lennona, kochałem zespoły punkowe, te, które miały przekaz, jak The Clash, no i Boba Dylana oczywiście. Przekaz, Nick Cave robi dobry przekaz, Leonard Cohen, nie wiem, Tom Waits, no dużo tych artystów by można było tu się wymądrzać. W Polsce też bardzo wielu, więc no to też jest płyta z przekazem, a dzisiaj jest no, dużo dyskusji o... Królują tematy żałosne czasami niestety, jak na przykład najnowszy model komórki. Nie? Znaczy nie krytykuję współczesności, ale że to może zabierać tyle po prostu, tyle w dyskusji. A dużo ludzi też schodzi smutnych, naprawdę wręcz w klinicznej depresji. Znaczy ja nie mówię, że prowadzę jakieś badania, ale czasami ten smutek wynika właśnie z braku jakiejś właściwej podłogi. Może nie chcę nawracać, ale generalnie do zwrócenia się po prostu. To wszystko jest bardzo proste. Ach, Piotrek, co tu dużo gadać. No, dobrze, że jest ta płyta. Mówił jeden z jej wykonawców, Muniek Staszczyk, czyli Mietek na płycie tobie przynależy. Zygmuncie drogi, wesołych świąt, wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia przy następnym muzycznym projekcie. Pewnie jeszcze nie wiemy jakim. No ja też nie wiem, mam nadzieję, że w przyszłym roku płyta, właśnie Zygmunt Staszczyk, solowa, coś w tym rodzaju, ale to daleko, żeby coś mówić. Życzę wszystkim słuchaczom Trójki, stacji, na której się wychowywałem, już mówiłem to nieraz, wszystkiego dobrego, po prostu naprawdę mądrości, dobroci i dobrych uczuć, pozytywnych rzeczy, miłości przede wszystkim. No i trzymajcie się w tym trudnym świecie. Zygmunt Staszczyk, Welmuniek Staszczyk, cześć. Za nami mocna nuta, przed nami mądrość i głupota. Zamieniłem tytuły, przepraszam. Kosi pole, ale mądrzejszy jest, co je zasieje. Nie ten, co zetnie, lecz posadzi drzewo i będzie o nie dbał, że nie zmarnieje. Niełatwo bowiem pieniądz jest zarobić, a trudno go jest mądrze wydać. Wysiłku trza, by dojrzeć w drugim dobro. O wiele prościej jest na niego dbać. Tam, gdzie jest mądrość, być musi głupota, bo jest jak cień, krok, krok przy tobie. Zamyka oczy twe, byś jej nie dojrzał i ogranicza twoją swobodę. Zatyka uszy, byś nie słyszał sumienia, zostawia spragnionego i westchnienia.

czasami trudno zrozumieć, o co nam chodzi. Walcząc ze słabościami, pragniemy się z sobą pogodzić. I kiedy bywa tak, że chodzi tylko o to, żeby uświadomić to, o co nam chodzi. Światło w mroki dramatu człowieka, wiara w prawdziwą miłość, na którą warto poczekać. Minie ten, kto przestaje nadziei ulegać, i ten, kto chce ją w sobie na zawsze pogrzebać. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal sobie człowieka. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal sobie człowieka. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal sobie człowieka. Zygmunt Staszczyk wspominał, że na tej płycie bardzo różna i kolorowa muzyka, i wspominał też o tym, że taka pomaga w przesłaniu, niekoniecznie będąc bardzo, bardzo poważną, skupioną, a czasami wręcz smutną. Trabunie Tutki nad przepaścią. Skrzypecki moje, skrzypki kochane, co tak dziś ogrzewnie płacę cię. Cy struny marzną, cy was łzy pieką, cy się znowa sercem wadzicie. Przysły dni chmurne, późno jesienne, śnieg przykurzył syndyl siłą mgła. Ciemność w dolinach, słonko się skryło, zaledwo mi nie uciekła. Nie minie cudne, piekło minie strasne, kiedy nad przepaścią trzeba iść. Pudę we wirchy, pojrzem daleko i do skrzypce mogą wierne być. Na moje niebo w sercu nowe nuty zasiało. Wciąłek i kciesyć swoją muzyką, w mojej dusy hino wiatr grał. Hej, te muzyki, dziwna matura, głupia, nie ma co nią narobiać. Nie chcę po niej chodź, co se zalubi, choćby diabłu dusę trzeba dać. Niebo minie cudne, piekło minie strasne, kiedy nad przepaścią trzeba iść. Pójdę we wirchy, pojrzę daleko i o skrzypce mogą wierne być. Niebo minie cudne, piekło minie strasne, kiedy nad przepaścią trzeba iść. Wirchy pojrzę daleko i no skrzypce mogą wierne być.

to wdzięk w postaci ładnej dziewczyny. Gdy idzie drogą, otacza ją subtelna poświata. Nie wiadomo skąd się wzięła, a i dokąd zmierza. A zmienia sens świata, który ją otacza. Metafora łaski to wdzięk w postaci ładnej dziewczyny. Gdy idzie drogą, otacza ją subtelna poświata. Nie wiadomo skąd się wzięła i dokąd zmierza. A zmienia sens świata, który ją otacza. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Dziś będziemy zdobywać medal w tańcu. I to jakim? Flamenco, taneczny symbol Hiszpanii, zdobywa coraz większą popularność w Polsce. Co tak przyciąga do tych rytmów? Myślę, że na to pytanie odpowie mój gość Marta Dębska, która od lat popularyzuje i naucza flamenco. Nie przypadek, że upodobała sobie pani właśnie ten taniec. Nie przypadek, ponieważ państwo nie widzą tego w radiu, ale ja mam bardzo czarne włosy i czarne oczy i właściwie wyglądam jak Hiszpanka, mimo że jestem Polką. I jak tylko zaczęłam jeździć po świecie, podróżować, to wszędzie brano mnie za Hiszpankę i również sami Hiszpanie od razu traktowali mnie jak swoją, mówili do mnie po hiszpańsku i właściwie oni mi podsunęli, jak byłam młodą dziewczyną, 15 lat miała wtedy. Jak pierwszy raz spotkałam Hiszpanów, oni powiedzieli, ty tak ładnie tańczysz i tak wyglądasz jak Hiszpanka, musisz spróbować flamenco. Czym i poszłam za tym flamenco przyciąga tak na parkie? Przede wszystkim taką niezwykłą siłą emocji, jaka jest w tym tańcu, że to jest taniec, w którym można wyrazić przeróżne uczucia, nie tylko radość, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, jak w naszej kulturze, ale też można pokazać złość, można pokazać rozpacz, można pokazać smutek, radość oczywiście też i tych stylów tanecznych jest w obrębie flamenco bardzo dużo i można naprawdę wyrazić akurat swój stan ducha w sposób bardzo piękny, ponieważ też forma tego tańca jest zjawiskowa. Oczywiście największe zainteresowanie w Hiszpanii. Oczywiście tak i to na południu Hiszpanii, przede wszystkim Andaluzja, bo stamtąd pochodzi flamenco i tam no, jest to część normalnego rytmu życia, po prostu ludzie śpiewają i tańczą od tak sobie, po prostu to jest ich sposób spędzenia czasu. Jakie rekwizyty potrzebne są do tego tańca? I może kilka słów na temat stroju. No stroje są przepiękne i to jest chyba pierwszy impuls, który może przyciągnąć panie do tego tańca, ponieważ no która z nas nie marzy o tym, żeby założyć taką wspaniałą falbaniastą suknię z dekoltem, z kwiaty we włosach, grzebienie ozdobne, kolczyki. Do tańca bardzo ważne są buty, ponieważ buty są instrumentem i one muszą nam wybijać rytm. No i owszem, kastaniety. Czy trudna to jest technika? Bo ja bym bardzo chciała powiedzieć, że flamenco jest dla wszystkich i każdy może, ale muszę powiedzieć, że to jest jednak dosyć trudny taniec i wymaga takiej samodyscypliny i cierpliwości, żeby się tego nauczyć.